Led Zeppelin, tak zaczynała się pierwsza strona, pierwszy utwór, pierwszej płyty 50 lat temu. Mam dla Państwa wiadomość od Australian Pink Floyd Show, że jutro na Torwarze nie będzie sprzedaży biletów, chociaż one jeszcze są, ale na Torwarze ich nie będzie i że koncert zaczyna się o 20 i będzie przerwa w środku. Na tych koncertach jest przerwa. No i tyle. Jutro na Torwarze o 20 Australian Pink Floyd Show. W sprawie Led Zeppelin, gdy przyjechał do nas z pierwszą swoją wizytą Peter Hamill, wtedy z solowym koncertem, on był w Bydgoszczy, Państwo go słyszeli na antenie programu trzeciego. W ogóle to był niezwykły dzień, bo wtedy Peter Hamill opowiadał Państwu o sobie. Pierwszy raz był w Polsce. No właśnie, między innymi o tym, że też w 68 roku zaczynał, tylko troszkę inna była ta jego muzyka. Peter Hamill będzie w Polsce na dwóch koncertach. On się pojawi w Warszawie w sobotę i w Krakowie w niedzielę. Praktycznie te koncerty są wyprzedane, ale jakieś bilety jeszcze są. Ostatnia jego płyta, w ubiegłym roku cieszyliśmy się nią i zwrócili Państwo uwagę na taki utwór, Struna pierwsza, nagranie drugie. And there's the hidden bogeyman you fear in wait beneath your bed. You might as well surrender the advancing years are coming up ahead. Pledges and promises, every action constrained by what's been said. You might as well admit that in the final reckoning, fame and fortune are falsehoods that leave you for dead. Reputation you traded on is a fragile thing that won't last long. Buried treasure you banked upon, now you've lost the map and the key. You were offered the cup and drank so deep on the cult of your personality. But none of that will matter come the day. Traded on is a fragile thing that won't last long. Buried treasure you banked upon, but you lost the map and the key. That reputation you traded on no longer means very much to me. są również oszałamiające koncerty Petera Hamilla. Gdy ta płyta się ukazała w ubiegłym roku, miałem możliwość rozmawiania z artystą i pogratulowałem mu 50-lecia, a on mówi, miałem wiele szczęścia. Utrzymać się w branży 50 lat, nie będąc celebrytą, to jest coś naprawdę dziwnego. Well, obviously it's, I've been extremely lucky to have had a career of 50 years of not being a celebrity and yet still being able to make a living. I udaje mi się utrzymać stworzenia muzyki, która nie jest prostym wyzwaniem. Gdyby była łatwiejsza, może bym nawet stał się celebrytą. Ale patrząc z perspektywy mnie jako 20-latka, to szczęście jest większe, bo znam wielu ludzi, których kariery, jeśli chodzi o kreatywność, trwały zaledwie kilka lat i nie udawało im się potem utrzymać z muzyki. To się wiązało z kolejnymi próbami powielania twórczości tego pierwszego kreatywnego okresu, a w moim odczuciu jest to raczej przekleństwo niż powód do radości. In my view, for what it's worth, is a little bit of a curse rather than a blessing. I powiedział również o listach przebojów. No, on nie miał przeboju. Powiedziałem, nie miałeś i nigdy go nie szukałeś. Powiedział, myślę, że listy przebojów dziś nie znaczą dla młodych tyle, co w czasach, gdy ja miałem 19-20 lat. I think that the charts probably don't mean as much to them as they did back when I was 19 or 20. Wtedy byłbym zadowolony, gdyby trafiały mi się przeboje i byłoby to ważne. Ale muszę powiedzieć, po co ja jako nastolatek kupowałem płyty? Otóż, po pierwsze, by je mieć, to oczywiste, ale może nawet bardziej, żeby B, oddać swój głos. To moje poparcie dla utworu, który mi się podoba, powoduje, że on się stanie popularniejszy. Myślę, że 20-latki dziś inaczej odbierają muzykę. Jest dostępna, bezpłatna, wszechobecna. Podejrzewam, że uczynienie z utworu przeboju nie oznacza już tak wiele. Peter Hamill w Warszawie w sobotę i w Krakowie w niedzielę. To też będą piękne koncerty. Wiem, nie mamy dziś czasu, żeby odtworzyć Państwu Time for a Change. To jest jazda obowiązkowa, absolutnie. I muzyka różna i różniasta przy okazji też. Ale mam dla Państwa dziś, zdążymy. Nowiusieńkie nagranie. Czekamy na jego płytę. Obiecywał 8 marca. Oto kolejny ujawniony dzisiaj fragment. Stretch out these magic hours, into days, into years. Tomorrow lost in the distance, a voice speaks out, says, hey man, let it go. But when our heart has been true, well, it don't make any difference. Fade when proszę bardzo, Shari Kącik nie przyjechał jeszcze do Polski, jeszcze nigdy u nas nie wystąpił. David Gray szykuje nową płytę. No i co? Zamykamy to pudełko z czekoladkami. Każda inną ma kuwerturę. Morciba. Na trzech koncertach w Polsce dziś Warszawa, Gdańsk jutro, Kraków pojutrze. Dzisiejszy koncert wyprzedany, nie wiem jak te dwa następne. Dawno nie odtwarzałem dla Państwa tej płyty, a kiedyś to był przecież nasz ulubiony utwór. I gave you compliments, I'm heading out this weekend. Don't tell me aches and psychosomatic trends. What can I say, yo, my timing was off. I got lost in the thick of it, the defense was soft. Was all balance among your strange talents. Blinded by fatigue and let alone intrigue. Shattered the mystique, called out defeat. The best MCs that really act most human. Now that's assuming that you already knew it though. Back at your bungalow, don't be so humble, yo. Come on, lady, you know I need a mending up. Demented, pent up, blue collar tough. Fuck for a seamstress, sentences seamless. Dangling off the needle, just begging for a kiss. Now that's pathetic, a grown man out to get it. No need to get it twisted, hun, don't sweat it. It's not R&B, back to R&D. No time for tinkering, no patience for bickering. I'm out the door, the solid oak metaphor. Slam silent, the notion a tad violent. Jumble in wordplay, watching the tears decay. The less dead it, you'll keep it copacetic. My session is done, my Jimmy weighs a ton. A ride together, making this grown man sprung. Come on, pop up one love karma. No need to get it twisted, hun, don't sweat it. You need that, loved ones giving feedback. Keep it copacetic. One love karma. Hun, don't sweat it. You need that, loved ones giving feedback. Keep it copacetic. On Thursday, got a little airplay. Rare A-plus debut on a weekday. A gold star, good job on your report card. You need that, loved ones giving feedback. For Pete's sake, you let me digress. You know I'm always rambling in times of distress. I'm stressed out, melatonin, melodrama. No further questions, the defense, rest your honor. Best of the fam, especially your mama. You and me, you, come on, one love karma. Come on, one love karma. Come on, one love karma. One love karma. One love karma. dawno Radia Chwast nie było i to o tej porze. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się pięknie. To była Tonacja Trójki. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Bornholm nazywany jest często stolicą rowerzystów i piechurów i to o każdej porze roku, nie wyłączając okresu zimowego. Skąd to powodzenie? Myślę, że odpowiedź zna Agnieszka Blandzi, która wyspę odwiedza bardzo często. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę Bornholm przedstawić, że tak powiem, jeszcze bliżej, jeszcze bardziej przyjaźnie dla naszych polskich turystów. Rzeczywiście jest to raj rowerowy. 235 km tras rowerowych wytyczonych z dala od dróg, z dala od miejsc, które mogłyby rowerzystom przeszkodzić i wzdłuż tych dróg rowerowych albo zupełnie od nich niezależnie są szlaki piesze. Chciałam Państwu tutaj taki jeden ze szlaków pieszych ze szczególną atencją przybliżyć. Jest on w południowej części wyspy. Mianowicie dlatego, że wiedzie przez jeden z dwóch obszarów leśnych. Może dla nas Polaków, gdzie rzeczywiście te lasy mamy fantastyczne, nie jest to może jakieś specjalne wyróżnienie, ale dla Bornholmu jest to ciekawa przerwa w drodze wzdłuż wybrzeża. Mówię tutaj o fantastycznych plażach. Trasa przez ten las jest 5-kilometrowa, a co jest ciekawego, że mianowicie tam można nocować na dziko, pod gołym niebem. O ile w Szwecji możemy to robić w każdym miejscu, o tyle w Danii jest to bardzo krótka lista takich miejsc. W Danii i tutaj na Bornholmie tym bardziej, który ma specjalny ciepły klimat, nie ma mrozów. Na Bornholmie rosną figi całoroczne, więc zima na Bornholmie to są temperatury plus 10, plus 15 stopni, aczkolwiek ostatnie dwa lata, proszę Państwa, na Bornholmie bardzo obfite śniegi spadły. Więc znajomi tam mieszkający wyciągnęli sanki, które jeszcze przywieźli z Polski ze swojego dzieciństwa, budząc wielkie zdziwienie wśród mieszkańców Bornholmu, bo sanki to są tam tylko w skansenie. I tutaj jeden z takich skansenów chcę Państwu polecić, mianowicie Bornholmskie Centrum Średniowiecza. Idąc przez Bornholmski Las po tych 5 kilometrach, przepięknymi malowniczymi trasami z widokiem na morze, docieramy do właśnie mieszczącego się przy drodze do Gudiem Bornholmskiego Centrum Średniowiecza. W ogóle Skandynawowie mają bardzo ciekawy ten stosunek do muzeów. To nie są takie martwe miejsca, gdzie chodzimy w tych słynnych naszych kapciach szurających po podłodze, wręcz odwrotnie. Są to miejsca żywe, gdzie mieszkają ludzie. W okresie wiosenno-letnim wręcz są wolontariusze, którzy zasiedlają te miejsca, no i wciągają nas w przeróżne zajęcia. Od garncarstwa, gotowania, barwienia tkanin możemy również strzelać z łuku, a także strzelać z katapulty. No tutaj nie radzę żadnych prób oczywiście, ale już do kuźni czy młynu wodnego jak najbardziej możemy zajrzeć. Także wycieczka tą południową trasą bornholmską oferuje nam bardzo ciekawe wrażenia o każdej porze roku. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład Smart TV Sony 49 cali za 1499 zł. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1699 zł. Tylko do jutra w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do 2 marca 10 pączków za 5,49, a do 9 marca środki do prania Persil 21,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.